Sem csak így vázatpontok vannak, szóval majd így nem sikerült erre. Tehát ezt így hétközben is kellett készülni, de aztán nem volt olyan sok idő. Na, de nagyon jó történt ez. De előtte szeretném egy kicsit így átnézni az egész hetet. Viszont most nem pontok vannak, hanem kérdéket szerelmények. Én például... Meg vannak. Hülyéskártyák. Mi? Azok maguk. Ja. Az a gombolyos párban lennek kelemény? Micsoda? Az a gombolyos párban lennek kelemény? Nekünk se olyan gombolyok. Reszkeltek a reszkeltek. Kérnék egy reszkelt, aki összefoglalja mindazt, amit lassítanított a három napot. Lassítanított? Aha. Az tűnt, hogy jól volt. Ja, megvan! Ennek különböző dolgokkal azt, hogy Isten létezik, és ő is elmúltok, mert hogy miért halt meg, hogy mindenki kérdezt meg. Szóval ezeket a mondtam. Aha. Igen, ez az első alkalom ez volt, és nem mondtam, hogy volt a második. Mi volt a beszélgetünk a világ teremtéséről. Az meg az első volt. Az az első. Aha, igen. És mi volt a második alkalmon, ami ez történt ma volt? Hogy bebizonyítsuk a Biblia feleségét. Hát az éjszámot, nem? Nem, az még az első volt. Nem, ahol vagy. Tényleg is vagyom, ez majd nekünk egy más kérdés lesz. Gyerünk rögtön. Szabadó. Sukat meg a reszke. A második a proféciák volt. Mi a proféta, ja? Tudod, hogy megvarról mesélni egy kicsit? Mondjuk az Ábrahám? Nem, a proféta. Egy 100 proféta volt, és ugye Jézus 90%-et teljesítette. Nem, hanem Jézus az összes teljesítette, csak a Bibliában ami összes proféta. Ja, az 90%-et. És egy 24 óra alatt 25-öt teljesített. Na, és meg az utolsó alkalom, amikor őtnék az... Ez már mondtad is. Mondtam? Aha, ez már mondtad. A lépszám, nem. Nem, az az első volt. Az egy bibliai történet volt. Ja, az Ábrahám? Az mi volt a pari? Hogy... vagy nem tudom, hogy 60 éves volt Ábrahám, ugye? Ja, 80 éves volt, és a felső 60 éves. És 20 év múlva kapott Istentől egy gyereket. Akit fel kellett áldoznia, ugye Zabdus Bárán, és ez volt a próbatétele, és szólna, és ezzel nem kellett, hogy elkészíteni a sérülést. Jó. Köszönöm. Na, akkor tégy is közül. Tehát pedig az én állításaim akkor össze tudom. Nem jutott fel a régában. Igen, az ők is. Na, az első az volt, hogy Jézus születése, hogy Mariana megjelent Gabriel, anyjal, és megmondta neki, hogy fia lesz, és ő lesz a magyar megváltó, és Emmanuel neve lett, és meg is született Bethlehemben, szörnyű körülmények között. Második nap a halála volt, hogy keresztre feszítették, és hogy meghaltott a testem, és felvallott a bűneinket. A harmadik nap pedig egy történet volt a beteg emberről, aki 38 éve volt beteg, és a lábától béna volt, és nem tudott menni, és volt ugye ez a fürdő, és csak fölkeverik a vizét, és kielőtt, hogy belemegy, ez meggyógyult, és Én pedig elállítanak egy valamit. És így már gyönyült, és később kérdezték az emberek, ezt az embert egy szombaton, és ő kigyógyította meg, és eltűnt Jézus. Később a templomban találkozott vele, és megmondta neki, hogy már itt van valami, hogy itt van. És mi volt az a mondat, vagy ilyesmi, amiről tegnap sokat beszéltem? Gyógyítása kapcsolatban. Istenek elmondott. Nem? Benne volt a szövegében. Mit mondott Jézus a betegnek? Nem? Tégisek? Ott nem. Hogy legyen az nagyjárt is járni. Igen. És melyik volt az, amit kiemeltünk? Hogy járni. Igen, hogy nálunk meg. Na, tapsolj meg őt, és akkor tűnj. Tiszta a kérdésünk, hogy itt áll a szembe, de vannak itt ígérkártyák, nem olyan sok, 3-6-7, úgyhogy ezt is megkérdezem, hogy ki az, aki szeretne ilyen. Egyiken az van, hogy az ősebbei által gyógyultatok meg. A másokon, amiből csak kettő van, az van, hogy és maga az Isten lesz velünk, és letöröl minden könnyet a szemünkről, a halál sem lesz többé, sem gyár, sem jól kiáltás az ilyen megy olyan. Melyik az? Olyan. Ez? Jó. Én is egy. Melyik az? Csak ez, ki szeretné jobban ezt? Ez más igaz. Jó? Te? Ez inkább? Neked jó lesz? Jó. Oké. Jó, és akkor ez, hogy az ősebbé által gyógyulatok meg, ilyet is szeretnek. Ugye Dani mondta? Úgy, már csak négy van. Megyem. Hányan kezdve? Én rajnak mindenképp. Első tisztel. Mint a legkisebb megtérő. Jó, most két kikapott, hogy két lát. Vagy egy kicsit. Mint a leg... Hogy volt Pedig mindig ilyen fotogénia. Nem, megmaradt a csokis. Azt is kérem, mert én meg vagyok. Hajlj, Jánkot. Nem vagy, valakon utána meg, jó? Hajlj, Mó! Neki Mó! Én vagyok éhes. De akkor miért jelentkeztél? Majd felállítunk azért. Jó, felállítunk majd azt kérdezik. Teljed majd valamikor, jó? Hogy majd nem tudjétek meg, de később majd meg. Elszabadoljuk, hogy mindenki okosan belőle. Na, még mielőtt rátérnénk a mai történetre, szeretném nektek megmutatni két dolgot, ami esetleg segíthet nektek a napi kapcsolatban Istennel. Először is megmutatom nektek ezt a... Én mind a kettőt használom egymás mellett. Először sem megmutatom ezt a mai ért. Ez egy olyan, hogy minden alkalommal van egyetlen egy ilyen rövid igevers, és hozzá egy ilyen valami példa, vagy történet, vagy valami, ami ilyen tök jó üzenet. Tényleg, még én sem olvastam el a mait, úgyhogy egy ilyet olvasok, mert ez csak egy ilyen ennyi, jó? Hány mikor van? Jó, hát sokan mikor. Júli 8. Na, már az van, hogy jöjjetek, boruljatok le, hajoljatok meg, esünk érte, alkotunk az Úr előtt. Bob Green, a Chicago Tribune rovatvezetője, kislányának első évét írja le a Jó reggel, napsugár című könyvében, amikor a kis Amanda látni kezdett, elfélyezte fel róla. Ehhez nagyon nehezen tudok hozzászokni. Mondjuk az ágyban fekszem és olvasok, vagy tévézek. Hirtelen nézek, az ágylábán áll, ott van a kis Amanda feje, és engem bámul. Úgy tűnik, olyan tárgy lettem, ami egészen lenyűgözi őt. Miután hónapokig én mentem hozzá, most úgy döntött, hogy ő jön hozzám. Nem igazán tudom, hogy reagáljak. Csak arra gondolt, hogy tetszik neki az ötlet, hogy idejöjjön, és engem nézzen. Nem vár érte semmilyen viszontást. Tekintetük találkozik, aztán pár perc múlva úgy dönt, hogy visszatér a nappaliba, megfordul és elmászik. Elég csak elnéznünk arra, akit szeretünk, és már ez élvezettel töltett bennünket. ugyanez az érzés örvendett meg minket, amikor Isten dicsőítjük, és jelenlétének nagy fényében csüszkélezünk. Ez olyan dolog, amire időt kell szakítanunk, másképp nem tudjuk megtenni. Veszélyes mind olyan tanítás vagy dogma, ami csak arra koncentrál, hogy mit akarunk kapni Istentől, és figyelmen kívülni azt, hogy ő mire teremtett, és miért váltott meg minket. Hogy őt dicsőítjük. Ez jelenség 4.11. Hogyan közelhetünk Istenhez? Menjetek be kapuink hálainekkel, udvaraiba dicsérettel. Zsoltárok 104. Milyen gyakran kell dicsőítenünk őt? Naponta 7-szer dicsérlek téged, ez a Zsoltárok 164-ben. Miért kell dicsőítenünk Istent? Hogy hirdessék nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. 1 Péter 2.9. Szóval ilyen üzenetek vannak minden napra, és nekem úgy nem egyszer volt, hogy pont olyan volt, hogy így izgultam, vagy ilyesmi, és akkor ahhoz jött egy ilyen csak jó szóval. Ezt is tökéletes használja Isten. Ez ingyenesen megrendelhető, szóval, hogyha maidje.hu-n regisztráltok, és beírjátok oda a címeteket, akkor majd fogtok egy évben 4-szer kapni ilyet, mert ez 3 hónapra jó. De mondjuk esetleg, hogy rábocsátjátok, hogy szeretnétek, hogy a posta költség az, hogy mégiscsak neki kevesebb legyen. Mondjuk, hogy aki szeretne, hogyha 30 állt feliratkozhat, és mondjuk hozzá kerül az összes, és akkor majd ő szétosztja. Hogy ezt szeretnétek. Persze lehet számukra adakozni, mert azért nyilván nekik is költség, de nem kérnek érte semmit, hanem csak amit szeretnétek. A másik pedig, egy csendesség napú, ez egy egész éves. Tolmásig, amit többször hallottam már viszont sektőtalajra, megyek én is most idén még 2 hétre abban a táborban is, szóval ez a tűnök. Úgyhogy akinek kell mondanom, tudok vennie, és ez egész évben van. Na, ebből is mondjuk megnézzük egy mai, de amúgy itt nem mondjuk. Na, igazából nem is kell, mert az a lényeg, hogy van minden napra egy ige szakasz, amit hogy azt olvassátok el, nem tudom, hogy mondjuk egy ennyi a Bibliából, és az alá vannak kérdések, hogy így gondolkodhatok rajta. És hátul meg vannak ilyen helyek, ahol leírhatjátok a dátumot, az igéket, és kicsit, hogy mit értettek meg vele az eset csak magatoknak. Meg van benne hátul, van benne imalista is, amit miért szeretnétek imádkozni, akár naponta, vagy akár így, és ide leírjátok a kérés, ide, hogy milyen választ kaptatok rá, úgyhogy szerintem tök jó kis eszköz. Ez nem mindenes, ez 950 forint volt tavaly, de nem hiszem, hogy emeltek. Szóval aki esetleg szeretne, hát rábacsétségeknek mindenképpen tudok adni, szóval, hogy aki szeretne, annak az feliratkozhat nálam, és akkor veszek neki, persze úgy, hogy kifizetitek, és rábacsétségeknek ezt tudom adni, sok proportáciakkal, meg ezt is meg lehet rendelni postán, szóval jó. De ez a kettő, amit mondjuk én használok, de sok más is van, meg mehettek egyénileg is, csak ezek itt segítségek. És akkor... Jaj, Geri, hol van? Mert ugye kigéne osztani a mai dolgokat. Abba benne van? Ja. Jó. Ja, meg még annyi, hogy csoportbeosztások megtalálom. Ez ugye felírtátok két-három nevet, törpelsen egyet, hogy kit szeretnétek annak, aki majd így foglalkozik veletek egy évközben, hogy bárhogy így írnek szerintem, ti is látszolhatok, hogy ilyesmi, és így beosztok, hogy ezt majd így elmondanám, meg de nyilván ne úgy vegyétek, hogy csak vele beszéltek, örülünk, hogyha bárki ír nekünk, meg nyilván látszolni fogunk, mert hogy hát nem teljesen, de az hosszabb, viszont kevesebbet tudok beszélni. Mindjárt akkor ezt még előtte felolvasom, ha majd jó idehozza. Szóval tényleg csak azzal mindenképpen tudjátok tartani kapcsolatot, és oda fog figyelni rátok, viszont bárkinek írhatok. Szóval átadjuk fel a titeket, meg illetve a Facebook csoport, és azon belül azt tényleg csak mi fogjuk látni, vagy hogy meg csak, hát igen, csak mi fogjuk látni, mert nem fogják venni az ismerősítek a hozzászól, egyszerűen ez zárt csoport lesz, tehát csak meg, akit meghívunk, az mindenki, innen ő fogja látni, hogy bármit írhattak oda, amit így szeretnétek megosztani. Jó? Mi van még? Geri, hát került. Jani, tehát nem is látva senkit, úgyhogy nem mondhatunk be senkire. Geri, hát került. Ádám, Rajmi és Zsolti. Jó? Tehát ő fog nektek írni, akik választaljunk majd. Na, hozzám került Bogi, Hajni, Martin és Gergő. Gergő, jön Gergő, nincs most itt, igen. Aztán Hajnihoz kerül Kitti, Dani, Béla, meg Rozi. Mártihoz fog kerülni Lili, Barbie és Krisztián. És Zsófihoz pedig Réka, Anna és Fanni. Jó? Elégedettek vagytok? Jó, rendben. Akkor... De persze másnak is írhatok, szóval ez nem olyan, hogy csak neki írhatok, vagy minden, csak hogy ő biztosan fog veletek így foglalkozni. Na, akkor... nem is írtam fel, hogy most milyen részletekbe olvassuk. Szerintem én azt mondom, hogy olvassuk fel egybe, de nyilván nem egy ember, hanem így beosztuk, hogy ki meg csak úgy lehetne egybe olvasni, jó? Na, kérnék pár önként jelentkezőt, aki ma fog olvasni. Én már tegnap olvasni. Igen, tudom. Egy gyorsan. Oké, Bogi, Kipsi. Bocs, hogy jönni kell a nőket, jó. Bocs, Kipsi, de bocs, Fanni. Na, oké, Fanni. És még valaki? Oké, akkor ti hárman csak találkozhatok az úgy, jó. Tehát mondjuk hány vers van? 45, akkor az úgy pont jó, 15-15-15, jó? Na, és akkor kezdjük el később. Volt pedig egy beteg ember Lázár Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a fogjából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajában. Az ő testvére Lázár volt a vezető. Nővéreink megjelenték Jézusnak úr, uraméne, akit szeretett a beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általán megdicsőjön az Isten fiú. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de azután így szólt a tanítványaihoz, menjünk ismét Júdeába. Tanítványokat mondták neki, Mester, most akartak megkövetni a zsidót, és ismét oda még. Jézus így válaszolt. Nem 12 órája van ez, hanem nappalnak. Ha valaki nappal jár, nem bukik meg, mert látja a világosságát. De ha valaki éjjel jár, meg bukik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette. Lázár, hogy én barátunk kell aludni, de elmegyek, hogy felébredtem. A tanítványok ezt felelték rá. Uram, hálózt, meggyógyult. Pedig Jézus a haláláról beszélt. De ők azt gondolták, hogy állandóan megtérésről szól. Akkor azután Jézus néptem megmondta nekik, Lázár meghalt. Sőt, rögtön abban ott kiértetek, és higgyetek. De menjünk el hozzá. Mert akkor itt az Jézus, hogy uram, ha itt van egy beszél volna, Hát oda ment Jézus, és kiírta is, és éltek el. Ugye, ha meg énekeltük az énekbe is, hogy voltak az életek így. Persze, hogy ez a legértelmű, hogy mi is voltak voltunk, mi azt befogadtuk volna egy szívünkbe. De szóval így, ez azért is volt, hogy így megmutassa az ő dicsőségét, hogy mekkora erre jöttünk, mikre mire is képes. És ezáltal a többi ember is, aki ott volt, meglátta, hogy ez ki ez, hogy halottat feltámaszt, és elcsodálkozhattak, és hihettek benne, hogy halottat, és átadhatták az életüket Jézusnak. Viszont egy sima gyógyításnál, amikor még csak így beteg volt, és nem is tudta ezt esetleg annyi ember, még nem volna fel a dicsőség. És ugyanakkor ez egy próba is volt, mint ahogy Ábrahámnak ugye egy próba volt, hogy a fiát meg kellett volna önnie, és ő meg is tette volna. Ez is egy ilyen hasonlóan komoly próba, hogy hiszik el, hogy Jézus szereti őt, és vele van. És ugye Mártát megkérdezi, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki ért bennem, ha meghal is ért, és aki ért, és hisz én bennem, nem hal meg soha. Hiszed-e ezt érezte tőle? És szerintem ez nem is érdez teljes nagy kérdést, mert ugye ő egy másik, illetve az örök életről beszélt, viszont csak azt mondta, hogy hiszem és tudom, hogy te vagy a Krisztus, és csak így megbízott benne. Tehát hiába volt az, hogy már Jézus hogy a Lázár meghalt, és tudták volna, hogy Jézus ott van, és oda tudott volna menni, mégis tette, tehát tudták, de mégis bíztak benne. Viszont fontos meglátnunk, hogy ez megint egy olyan kapcsolatot történt, amivel egy mély kapcsolat volt. Szóval ugye Lázár, meg Márta, meg Mária, ők már nagyon jó kapcsolatban voltak Istennel, nagyon ismerték őt, és sok mindent átértek vele, ugyanúgy, mint az Ábrahámnak is már rengeteg megtapasztása volt Istennel kapcsolatban, és tényleg volt egy nagyon szoros kapcsolat. És nyilván, amíg még nincs ilyen szoros kapcsolatunk vele, addig nyilván nem ad ilyen próbákat. Az Öröska Bibliában, hogy mindig csak olyan próbát, kísértést kapunk, ami tudunk menedő segítségével. Annál nagyobb a csalmat. És nyilván nekünk nem fogják feltartni, ameddig még nem vagyunk olyan kapcsolatban vele. Viszont amikor nem kell félnünk ettől, hogy ez volt, mert hogyha nagyobb próbák jönnek, az azt jelenti, hogy már nagyobb, vagy közelebb kapcsolatban vagyunk Istennel. És fontos még meg is azt is megnézünk, emellett, hogy miért is volt ez, hogy nem azonnal, hanem csak később, hogy ugye Jézus sírt, azt olvassuk. Tehát ő pontosan ismerte az ő fájdalmát, vagy a két testvér fájdalmát, és teljesen együtt érzett velük. És nem csak megjátszotta a sír, hanem szívből. Azt olvassuk, hogy bocs, hogy keresgél vagy. Jézuskom. Igen, és előtte még volt megjelenül zárkében. Tehát tényleg itt olvassuk, hogy szívből sír, szóval nem azt mondja, csak így eljátszotta volna, vagy hasonló. És ugyanígy érdekel a mi problémák. Ugyanúgy érdekült a mi problémák, mi nehézségeink. És amikor nekünk rossz, akkor neki is rossz, és együtt életelő teljes mértékben. És ott van már velünk, és soha nem ad nagyobb nehézséget annak, hogy le tudnánk küzdeni. És ez szerintem tök jó. És ezáltal, hogy így Lázár is megtapasztalta ezt, hát mennyivel lőhetett az ő hite. Szóval mennyivel még közel került az Istennel ezáltal. És tényleg sokszor, amikor így megérjük ilyen nehézségeket, akkor még közel kerülünk is tehát. Most akkor elmondok én is egy ilyen őszinte példát. Nekem nemrég volt rossz vezetek, már mint vezetek, és hát az oktató amúgy eléggé ingerült velem, mert nem is alszik éjszakánként, de éjszaka ápoló, meg minden. És hát itt nagyon-nagyon nehéz sokszor, és tehát úgy kell vezetnem, hogy folyton stresszes vagyok, félek amúgy is a forgalomtól, mert egy nagy felelősség, vagy nem erősek egy ember, nem tudom én. És itt tényleg csak miután sokat kiabáltam, és utána hozzáértem, hogy nem bírtam belegyúlni, és egész nap ilyen voltam. És ez nagyon megviselt az egész. És csak így volt egyszer, hogy így elkezdtem dicsőítő dolgokat hallgatni egyik este, és így csak így elkezdtem sírni, hogy megtapasztaltam Isten, hogy ott van velem, és hogy pont ez volt, hogy ugye, amit énekeltünk most össze, hogy ha Isten velünk, ki lehet velünk, ember mit láthat nekünk, és nagyon megfolyt az egész ebben a nehézségben, hogy tényleg csak így sírtam, és akkor is sokkal közelebb kerültem Istenhez. És ez ugye pont a tábor előtt volt nem sokkal, ami tehát tök jó, hogy pont akkor kerültem Istenhez közel, amikor egy nagy feladat áll rám, és én csak most jövök ezekre elkerülni, amikor így beszélek róla, hogy miért történt. Tehát így visszafele már lehet látni azt, hogy tényleg így mit miért lesz az Isten az életünkbe, és annyira jó, hogy így munkálkodik, és közelebb is magához közelebb hoz minket. Úgyhogy ne aggódjatok, hogyha bajban vagytok. Egyrészt Isten együtt érezzeletek és veletek van, másrészt meg nem fog nagyon próbált adni a nehézséget, mint amit le tudnánk a fegyőzendő segítségével, és megerősödve fogtok kijönni belőle, és stabilabban, és közelebb Istenhez. Úgyhogy szerintem ez tök jó. Mert hogyha tényleg akkor abban a pillanatban, amikor nehézségek vannak is, az nagyon fájdalmas. Pillanat, csak el kell nézni. Igazából vágyunk megmutatni azt, hogy kicsoda is ő, de ezt csak akkor fogja megtenni, hogyha mi ezt így beleegyezünk ebbe. Szóval tényleg, hogy nem valami nehezebbet, mint amit el tudunk viselni, hanem csak amiben így beleegyezünk, hogy tudja, hogy ebből így kijövünk. Szóval meg akar mutatni nekünk nagy dolgokat, hogy ő kicsoda. De csak akkor tudjuk megtapasztalni az ő dicsőségét, hogyha így lesüllyedünk, és mármint így rossz kezdőre teszünk, és azt látjuk, hogy ez képtelen szituáció, innen nincs megoldás, és nem tudjuk megcsinálni egyedül, és reménytelen az egész, csak akkor imádkozunk, és megtapasztaljuk ezt a segítséget, amikor már teljesen így reménytelenség vagyunk, akkor tudja igazán mutatni az ő dicsőségét. És hát most így a többünknek is így a szárták közül voltak ilyen megtapasztalások a héten, hogy Isten engedte, hogy így kicsit így lesüllyedjünk, így hangulatilag, meg ilyesmi, és megmutatta, hogy mire képes. Elég csak arra gondolni, hogy hát most, hogy hányan megtértetek. Tehát nem is gondoltuk volna egy tábor előtt, hogy ez lesz, hogy így... hogy ilyen sokan elfogadjátok őt megváltottoknak, és ez annyira fantasztikus, hogy ilyet kiadott Isten ebből az egész táborból, hogy meghoztátok életetek legfontosabb döntését. Igen, ezt akartam mondani, hogy még pár napon ezelőtt az Attival beszéltem, és ő is üdvözölt titeket, és ezt üzeni, hogy az életetek legfontosabb döntését hoztátok ezzel. És örül nektek. Lénával együtt meg a gyerekekkel. Szóval tényleg velünk van, és mindig ott van velük a nehézségekbe, és ezek mind arra valók, hogy elmerjüljön velük bele a kapcsolatunk, és még jobban megismerjük őt, és csak tudjuk jobban szolgálni. Ja, nagyobb békességünk legyen. Csomó dolgot tanít, minden kép dolga fejlesztünk. Ezt ugye nagyon felolvastam azt, hogy még a lélek gyümölcsei, ugye szeretet, öröm, békesség, jóság, kisztűnek, stb. És ezekben ugye fejlődünk el folyamatosan, és ilyenekkel által csomót fejlődünk ebben, mert ugye azzal, hogyha egy állandó kapcsolatban vagyunk vele. Ja, hát körülbelül ennyi lett volna. Most itt több gondolatom így nincs. Még szeretnénk nektek kiosztani. Tehát, nem tudom, nem volt kinek mutatni. Na, egy karkötőt fogtok kapni, aminek jelentése is van. Szóval 6 szintet látok rajta, igazából eredetileg 5 színe ismerem, szóval 6-ra majd ki kell találni valamit. De nagyjából, hát igen, igazából van ötlet. Na szóval a fekete jelenti azt, hogy alapból így bűnösek vagyunk, hogy minden ember végtelen, és hiába van Isten dicsőségének. Piros meg ugye, ami a másik ígéretetek volt, hogy Krisztus mákkor meghalt értünk, hogy még bűnösek voltunk. Tehát, hogy ez a piros az ő bőrét jelképezi, hogy még bűnben érünk, már meghalt értünk. És az ő vére által tisztulhatunk meg, és válhatunk ilyen hófehérre. És tényleg ezáltal megtisztultunk, és a bűneinket teljesen elvetette ugye tőlünk olyan messze, mint amilyen van, persze van napkelet. Messze vetette el a mi bűneinket, mint ahogy még a videóban is láttátok ezt a mozdulatot. Tök jó. És a kék az a szín, ami előtteg nincsen benne. Viszont én arra gondoltam, hogy ez a kék feltem mondjuk a bemerítkezés, amiről még nem beszéltünk. Igazából a bemerítkezés az mindössze szimbólum. Ugye az volt, hogy a bibliai történetekben is gyakran elsős, hát még a Jézus életében is láthatjuk, mint hogy Jézus is úgy kezdte a szolgálatot, hogy bemerítkezett. De viszont utána még a későbbi történetekben, még akár még a evangéliumokban, de később elsősorban az apostolok cselekedetében láthatjátok, hogy sokan megtértek, és utána rögtön úgy hivatták meg, hogy bemerítkeztek. Szóval ez egy szimbólum. Azt jelképezi, tehát másképpen ez megkeresztelés. Tehát eredetileg ez úgy történt, hogy folyóba, miután valaki megtért, így kifejezte az emberek előtt, hogy így átadta az életét, hogy így amikor alámerül a vízbe, az így mutatja, hogy így a bűnös természete, vagy nem, hát a bűnös énje, az így meghalt, és aki kijön, az a Krisztusnak van. Szóval ez csak egy ilyen szimbólum, és arra való, hogy megvalljuk Istent. És igazából tök jó dolog. Ja. Nekem ez 2007-ben volt, az 4-ben felérkezésem. Aztán a zöld, az pedig ugye a növekedést ugye jelenti. Tehát erről tegnap beszéltünk, hogy nem azt mondom, hogy kezd fel, hanem kezd fel és jár. Szóval járjatok és menjetek tovább Istennel, éljetek az életeteket, olvassátok a Bibliát, imádkozzatok, vegyetek vele sokat, és növekedni fogtok. És megtapasztaljátok az által, és amikor erről ma beszéltünk, a nehézségek által és Isten dicsőségét, és növekedni fogtok. Mint ahogy egy csecsemő földön növekszik fel, ezért ugyanúgy növekszetek ti is majd, remélhetőleg. És a sárga pedig a mennyországot jelenti, meg Isten dicsőségét, és hogy oda fogunk majd ezt eljutni, és ez a reménység ott mindig előttünk, de tényleg amikor a legnagyobb szenvedés vagyunk, hogy na, egyszer majd ezeknek a végel, és örökre boldogok leszünk, ahol már semmilyen nehézség nem lesz. Na, úgyhogy ezt szeretném nektek kiosztani, használjátok egészséggel, most ez így... Ja, itt van a kedvényed. Thank you. Na, úgyhogy aztán ugye a jövővel kapcsolatban ugye el volt kérdésem, hogy fog indulni ilyen Biblia kör, vagy valami, tehát amikor a Bibliával foglalkoztok, hajnival, de én is le fogok kenni majd néha. Majd augusztus 2-én mindenképpen, akkor már Györgyből leszek alapból, akkor tudok mondani. Mert majd hétvégén kell is így néha, majd ezt meglátjuk. Meg ugye rá becsétségek tudnak gyülekezetbe bejárni a Györgybe, Golgotába. Ugye ma is fogunk menni majd, szóval aki akar majd busszal jönni, vagy hogyha majd csak kevesebb leszünk, akkor szóval kocsival be fogunk kelni, de reméljük, hogy busz kell hozzá. Szóval akkor majd esetleg a főzetes busszal mennék rá becsétségből, de szüleitekkel beszéljétek meg, hogy tudjam róla. Sokról volt pársor, mert ugye elsősorban az lesz a lehetőségetek, hogy beszélgessetek még többet azokkal, akiket kaptatok, mármint aki ebben lesz szobotka, meg többieket is lehet. Tehát bármilyen kérdésnek van, hogy csak ezt el szeretnék mesélni napotokat, nehézségeteket, nyugodtan mondjátok. És tényleg csak így bátran nyitottam. Nem nyakadom. Hát nyakadom is köszönöm. És emellett azért Sopron forrásból is tudtok menni Sopronba, hogyha úton kezdetek. Most beszéltem Petivel, aki a győri pásztor, a győri vezetőnek a vezetője, hogy majd ő is majd így felveszi a kapcsolatot a soproni vezetővel, és akkor majd egyet mond mesélnek kicsit erről a táborról, és akkor így tudni fog rólatok, hogy ha esetleg oda mentek. Nem tudom, 30 km-re van tőletek? Sopron. Szóval Ádám már mondta, hogy ő szeretne majd járni mindenképpen, úgyhogy a e-mailt is fogsz írni nekik, ugye? Igen. Jó, akkor hogyha esetleg van kedvetek, akkor majd beszéljetek Ádámmal, és akkor majd így mehettek együtt, ha szeretnétek, és meg egyszerre megnézni, meg gondolom. Valakinek nehezebb azért, hogy mindig elmenni, de azért azért szerintem érdemes megnézni, aztán majd meglátjátok, hogy tudtok, vagy mennyire szeretnétek ezt. És emellett, hogyha tényleg is lehetőségétek, hogy járjatok valahova, interneten a budapesti Golgota a tanításai tanulnak videóval, szóval azt élőben is tudjátok nézni vasárnap 10 órakor, illetve szerdán este 7-kor, vagy pedig ugye bármikor tudjátok visszanézni az előzőeket, azt nem tudom már hány évi anyag tanulni rajta folyamatosan, szóval azokat szoktam, ha nézzétek. Én is szoktam néha csak ezeket hallgatni, és tök jó. Úgyhogy ilyen lehetőségeitek vannak, úgyhogy tényleg ne felejtsétek a zöld színt, hogy növekedjenek. Hát ennyi lett volna, és akkor még egy rövid csoki beszélgetést lehetne. Most nem lesz ilyen hosszú vagy ilyesmi, csak egy ilyen 10 percre, ahogy érezzük. Aztán utána még egy kicsit beszélgethetek egymással, és aztán ebéd, aztán megyünk haza. Még összegzésül lehetetném mondani, hogy nagyon jól éreztem veletek magamat veletek, nem tudok beszélni. Szóval most fantasztikus volt lehet, hogy elején még így eljöttetek, nem tudtok, hogy most milyen Bibliával vagy mivel fogunk foglalkozni, tehát a sokan húztatok is a szátokat, hogy most mi ez, és így ahhoz képest így, amikor így volt ez a tegnap előtt, hogy és milyen sokan megkértetek, és beszélgettünk is, és komolyan gondoltátok, annyira jó volt ezt látni, és így látom egyeseknél nagyon, mondjuk nekem Bogi most a legnagyobb, hogy ő megváltozott. Láttátok, hogy szerintem a játékok alatt így korábban így sokkal türelmetlenebb volt, meg bunda, jövett. Szarás, nem. Jó. Ezt a Geri mondta. Igen, a Geri mondta. Ja, jó, oké. Az egy türelmása. Na mindegy, csak szóval szerintem rajta is láthatok változni, de ugye a többiekben is. Olyan jó volt, reggel neked egy kiadést látni, egy csomó gyorságok a Bibliát, meg máskor is, és tök jó. Annyira örülök, hogy így Isten megosztott nekem ezt a kiváltságot, hogy veletek lehetem, és megmondtam nektek, meg biztos, hogy Latt is örül nektek, és tök jó lehet így az értekbe ezt a változást, és hát remélem, hogy lesz majd folytatás mindenkinek az életében, és hát, hogyha Isten szeretné, akkor jövőre is lenne majd tábor, de hát ez nyilván csak akkor, hogy a támogató megadná erre lehetőséget, de hát Istennek ugye semmi sem lehetetlen, viszont de hát nyilván azt kéne, hogy így mindenki imádkozzon ezért, így egyénileg, majd hogy lehessen még máskor is ilyen tábor. Ja, hát, csak köszönöm, hogy veletek lehettem. És akkor úgy csak itt a fejlődések. Ja, és akkor ne felejtsétek majd ezt a két lehetőséget. Ha valaki, ja, ezt nyugodtan meg lehet ezeket nézni, jó? Sárga színe, mint jelen a többi tudom. Sárga színe, az én. Isten, meg Isten dicsősége. Úgyhogy, aki szeretne ezekből, nálam jelezze, jó? Ugye ez fizetős, ezért ezért kell fizetni, és ezt mindent. Szerintem látásból mondtam, igen. Jó. No, ez a Biblia. Most nem is tudom, miről fogok beszélgetni. Ja, tényleg, Gergi, csak egy beszélgetés van. Tudom. Akkor egy szépen megyen csak. Egy, csak kérte a Márkát meg így a Jókit. Megint adnak így. Kettőt tényleg adnak. Megint adnak. tessék? Miért? Ja, nincs körül szeretel? Majd, megyek. Thank you. Szóta még minden, kapaszkodtál benne. Thank you. Thank you. Gracias. kaját, ha kérdezik. Hol a kaját? Yeah. Na, akkor már három. De Yeah. asztalának.